Εσείς είστε σε χώρα ηλουστρασιών ή είστε τίποτα μπίχλες? Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Ξεκίνησαμε ένα βαλκανικό, για να μην ξεχνάμε που είμαστε ακριβώς, γιατί λιγάκι μας έχει συνεπάρει. Κάτι τα καρφώματα του Αντετοκούμπο, κάτι τα καρφώματα του Άδωνη, του Αδόνιδος στην επικαιρότητα, στην δημόσια σφαίρα. Κάτι τα καρφώματα του Χρυσόστομου ή Βρωμόστομου Δοδόνης σε ό,τι αφορά τους βιασμούς. Κάτι όλο αυτό που ζούμε σε μια χώρα, ρε παιδί μου, μπορεί τελικά να αποδεικνύεται. Ξέρετε, κάθε Δευτέρα έχω πολλά μαζεμένα να σας πω. Τουλάχιστον 10 θέματα έχω καταγράψει. Καλά, εννοείται δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα. Καλά, να είμαστε μέσα στη βδομάδα, ξέρω εγώ, αλλά κάθε μέρα σου προκύπτουν κι άλλα. Αλλά σας έχω πει τις Δευτέρες, είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Τι ξέρω εγώ, ίσως τη Δευτέρα πρέπει να είναι 4 ώρες η εκπομπή για να τα προλάβεις όλα. Λοιπόν. Έχει προηγηθεί το Παρασκευό με σήμερο με Κυριακό βραδό και γίνονται όσα δεν γίνονται όλη την εβδομάδα. Τι να πρωτοπρολάβεις? Καταρχάς θα ξεκινήσω από το ελαφρύ θέατρο Άδωνης Γεωργιάδης. Αν η χώρα ήταν μπίχλα, δεν θα είχε έρθει ο Μαρτσέλο. Ποιος είναι ο Μαρτσέλο, θα μου πείτε? Μαρσέλο ή Μαρτσέλο? Μαρσέλο μάλλον. Δεν είμαι καλός στα ποδοσφαιρικά, σας το ομολογώ. Άμα σας πω ότι δεν τον ήξερα, θα μου πείτε, θα ντραπείτε για μένα. Ξέρω εγώ, μπορεί. Δεν τον ήξερα, τι να σας κάνω τώρα ρε παιδιά, δεν τον ήξερα. Εγώ ξέρω μόνο, τέλος πάντων. Έρχεται ο Μαρσέλο, είναι λέει τεράστια μεταγραφή, παιχτάρας. Χαμός θα γίνει παιδιά, στον Ολυμπιακό. Και φυσικά το ότι διάλεξε ένας τέτοιος μεγάλος παίχτης, έχει πάρει 5 φορές λέει το Champions League με την Real Madrid και έρχεται να παίξει στον Ολυμπιακό. Σήμερα λέει θα κάνουν υποδοχή. Θέλω να το δείτε λίγο αυτό το θέμα. Ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή προσπαθώ και εγώ, μην νομίζετε καμιά φορά σε παρασύρει το mainstream, αλλά προσπαθώ να βλέπω λίγο από την ανάποδη. Δηλαδή θέλω αυτή την εικόνα στο αεροδρόμιο, γιατί λέει θα γίνει χαμός σήμερα στο αεροδρόμιο. Θέλω αυτή την εικόνα στο αεροδρόμιο να την αντιπαραβάλλετε με τις εικόνες των ανθρώπων που δεν έχουν να πληρώσουν το ρεύμα. Με τους εικόνες των ανθρώπων, δηλαδή είναι λίγο αυτό το άρτον και θεάματα, που όμως τελικά μας έχουν μείνει μόνο τα θεάματα και από άρτον θα πεινάσουμε. Κάπως είναι σε αυτήν εδώ τη χώρα, ναι, ναι. Είναι αυτή η χώρα που μπορείς ρε παιδί μου, μπορεί να πει ο καθένας ότι η ανοησία θέλει να πει και να μην συμβαίνει και τίποτα. Και να κάθεσαι εσύ μετά και μόνο ειλικρινά θαυμάζω το κουράγιο συναδέλφων που κάθονται τώρα να αναλύσουν, να ανατρέψουν. Δηλαδή βγαίνει ο Άδωνης στο Μέγκα και λέει ρε παιδί μου μια παπαριά, τώρα συγγνώμη. Αν δεν ήταν λέει ο Μητσοτάκης να έχει πάει τόσο μπροστά η Ελλάδα, δεν θα έρχονταν ποτέ ο Μαρσέλο εδώ. Αν ήταν καμιά χώρα μπίχλα, δεν θα έρχονταν. Το λέει λοιπόν αυτό και μετά κάθεσαι εσύ να γράψεις και σου λένε, ξέρω εγώ, γράψε ρε παιδί μου 150 λέξεις, 200, τουλάχιστον να μην περνάει έτσι τον ντούκο, και πρέπει να κάτσεις να το γράψεις. Να και εγώ τώρα ήδη έχουν περάσει 4 λεπτά εκπομπής και κυρίως με τον Άδωνη Γεωργιάδη ασχολούμαι, επειδή είπε την ανοησία του και πρέπει να το ανατρέψεις αυτό. Ξέρω εγώ, μπορεί καμιά φορά να συμφωνήσουμε τουλάχιστον μεταξύ μας ότι δεν χρειάζονται. Θα λες Άδωνης, θα λέω εγώ Άδωνης, θα καταλαβαίνετε εσείς. Πάλι μία μπιπ, είπε. Δεν θα λέω τίποτα. Και πηγαίνουμε παρακάτω. Μπορεί να φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Να εκπαιδευτούμε όλοι, ρε παιδί μου, να λες Άδωνης και να καταλαβαίνεις τι σημαίνει και να είναι σαν ατάπα. Σαν ατάπα και να περνάει παρακάτω. Shaking man going down in a high. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες. Από τα μούτρα σας πήρα σήμερα, το ξέρω. Δευτέρα, καλή εβδομάδα. 5 ο Σεπτέμβριος. Δεν κάνω πλάκα. Άμα θέλετε, τουλάχιστον σε τίτλους, μπορεί να μην τα προλάβουμε όλα, είναι βέβαιο ότι θα τα προλάβω. Τουλάχιστον σε τίτλους, να σας πω 10 σημαντικά θέματα, τα οποία λέει, ρε παιδί μου, κάτσε να κάνουμε μια σκαλέτα, όπως τη λέμε εμείς. Τι να πει σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, ξεκινάω. Άδωνης Χρυσόστομος, εκλογικός νόμος. Παγκόσμιες αντιδράσεις για την ακρίβεια, εδώ θα σταθώ λίγο να είστε σίγουροι. Γκορμπατσόφ και Μίκης Θοδωράκης, ό,τι αφορά προσωπικότητες που έφυγαν και που υπάρχει ένα ζήτημα, το τι κάνουμε εμείς, πώς αναφερόμαστε εμείς αυτές όταν έχουν φύγει. Το θέμα βία και ότι στην Αθήνα, ας πούμε, σκοτώνονται ένας με τον άλλον, τη μία μέρα λέει πυροβόλησε κάποιους και την άλλη μέρα ήταν νεκρός από 14 σφαίρες. Στην Αθήνα γίνονται όλα αυτά, μην αγχώνεστε, τίποτα. Απλά κάποιοι πυροβολούνται μεταξύ τους, ρε παιδί μου, γίνεται χαμός, η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, μην ανησυχείτε. Σε αυτή την κυβέρνηση που υποτίθεται ότι για την ασφάλεια των πολιτών κλπ. Θυμάστε. Υποκλοπές, ακούστε, υποκλοπές έχουν φτάσει στο 8, για να σας πω, όχι στο πρώτο πια. Υποκλοπές και εξεταστική που ξεκινάει την Τετάρτη. Οι εισαγγελείς που αναλαμβάνουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άριο Πάγο κάτι θέσεις που τυχαίνει να είναι και λίγο ρατσίστρια, ειδικά μια εισαγγελέα εκεί. Τι να σας πω, ιστορία με το πλοίο εκείνο, θυμάστε που μας έχει κατασχέσει το Ιράν, κάτι πλοία και έχει κάτι ομήρους. Το ξέρετε ότι αυτοί είναι ακόμα εκεί και περιμένουν. Εμείς πήγαμε, κάναμε διακοπές, γυρίσαμε και τέλειωσαν τα 10. Και δεν έχω βάλει ούτε Eurobasket, δεν έχω βάλει. Τι να σας λέω, τώρα τι να πρωτοβάλεις, αλήθεια. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get... Τι να σας πρωτοπώ για τα εργατικά δυστυχήματα, για δύο νεκρούς που έχει στην Πρέβεζα, για την κακοκαιρία που έρχεται. Τι να πρωτοπώ, πραγματικά. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. Για να τα πάρουμε από την αρχή. Να δούμε όσα προλάβουμε. Και έχω και τα μηνύματα σας φυσικά, που είναι αρκετά και για διάφορα θέματα. Λοιπόν, αφήστε τον Άδωνη στην άκρη. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Δεν αξίζει και να ασχολείσαι παραπάνω. Στο θέμα όμως του ποδοσφαίρου, θα ήθελα λίγο να σταθώ παραπάνω, γιατί πάντα μου κάνουν εντύπωση αυτές οι ειδήσεις και αυτά τα γεγονότα. Έχεις λοιπόν ένα από αυτά τα γεγονότα, ένα γεγονότο που έλεγε και ο Ζήκος εκεί στην ταινία, στις Κακομοίρας, και πρέπει τώρα εσύ να το εξηγήσεις, δηλαδή πρέπει να ερμηνεύσεις τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι μόνο ελληνικό φυσικά το φαινόμενο. Άκου να δεις, έχεις μία... Πες ότι ξεκινάει ένα δελτίο ειδήσεων. Παρομοιάστε την εκπομπή αυτή με ένα δελτίο ειδήσεων. Και ξεκινάς. Ακρίβεια. Φοβερός χειμώνας είναι αυτός που έρχεται. Θα πούμε το ψωμί ψωμάκι και το ρεύμα ρευματάκι. Θα έχουν εκτιναχθεί οι τιμές. Θα πεινάσουμε. Θα είναι ο χειρότερος χειμώνας από το 1945 από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην Ελλάδα συγκρίνεται με το 41-42 την περίοδο της κατοχής. Μιλάμε τώρα κουκουραμάνες και τέτοια. Δηλαδή, άμα το ακούσεις το πρώτο 20 λεπτό του δελτίου ειδήσεων, είναι ότι έρχεται καταστροφή. Και μετά, παιδιά, ξαφνικά τελειώνει αυτό και έχεις την είδηση ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης χάλασε, ξέρω εγώ, τόσα εκατομμύρια για να φέρει στον Ολυμπιακό τον Μαρσέλο, που είναι μεγάλη παιχτάρα και θα παίξουμε πάρα πολύ ωραία μπάλα. Και είναι η μέρα με τη νύχτα η επόμενη είδηση. Λες, στην ίδια χώρα. Δηλαδή, είμαι στη χώρα που δεν θα έχει να πληρώσει το ρεύμα, αλλά θα παίζει ο Μαρσέλο στον Ολυμπιακό, ρε εσείς. Θα χαραμίζεται λίγο, θα πώς το λένε, χαλάλι του Μαρσέλου. Θα ανοίγετε την τηλεόραση μόνο για να δείτε τον Μαρσέλο στον Ολυμπιακό. Και τώρα να δείτε τον κόσμο που θα τον υποδεχτεί σήμερα στο αεροδρόμιο. Καπνογόνα, κακό, χαμός, λαός από θάλασσα. Που έτσι και επίσης τώρα, ρε παιδί μου, σας πω εγώ, ρε εσείς να κάνουμε μια διαδήλωση, να βγούμε έξω, να φωνάξουμε αυτή την ακρίβεια. Έχει πάει 80 πώς το λένε, 80 ευρώ η κιλοβατόρα, 80 λεπτά, συγγνώμη, άμα πάει 80 ευρώ αφήστε, 80 λεπτά η κιλοβατόρα, γίνεται χαμός, δεν θα έχουμε να ζεσταθούμε, να κάνουμε μια διαδήλωση. Έστω ρε παιδί μου έτσι για την τιμή των όπλων, να κατέβουμε κάτω 10 άνθρωποι να φωνάξουμε. Δεν θα μαζευτούν, όχι επειδή θα το πω εγώ. Τα συνδικάτα, τα σωματεία, τα κόμματα, οι συλλογικότητες, τι θέλετε να κάνουμε τώρα, να οργανώσουμε. Έρχεται ο Μαρσέλο, θα μαζευτούν, τι να σας πω, 5.000 άνθρωποι στο αεροδρόμιο σήμερα. Και λίγους λέω. Κάτσε να δω, μπορεί και να διαψευστώ αύριο. Θα γίνεται χαμός, διαδήλωση κανονική για το Μαρσέλο. Για το Μαρσέλο. Είναι η ίδια χώρα αυτή, η χώρα που πεινάει, που δεν θα έχει να πληρώσει το ρεύμα, είναι η ίδια χώρα που πανηγυρίζει που ο Βαγγέλας πλήρωσε για το Μαρσέλα. Ο Βαγγέλας για το Μαρσέλα, για το Μαρσέλο. Λοιπόν, και έχεις και τον Άδωνη να σου λέει την κουταμάρα του από πάνω. Ότι αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης, δεν θα ερχόταν ο Μαρσέλα. Δεν μας έκανε την τιμή. Ξεκολλάτε, ξεκολλάτε. Πάμε παραδίπλα. Αφήστε την μπάλα, αφήστε το ένα όπιο του λαού και πάμε στο άλλο όπιο του λαού, εκκλησία, Χρυσόστομας. Χρυσόστομος Δωδώνης, ο πρώην Ζακύνθου. Ο Ζακύνθου αυτός, ο Χρυσόστομος αυτός ως Ζακύνθου είναι ο ίδιος που είχε κάνει τις μηνύσεις για την υπόθεση με το Κατάρ που σας έλεγα με τον Εμμύρη που ήθελε να αγοράσει τη μισή Ζακύνθο και μέσα εκεί είχε και μοναστήρια και τέτοια και έτσι. Αποκαλύφθηκε και κέρδισαν και είχε δίκιο φυσικά ο Χρυσόστομος Ζακύνθου τότε. Γιατί προφανώς προασπιζόταν και τα δίκαια των μοναστηριών, τα μπικικίνια της εκκλησίας. Τώρα μην το συζητάμε, αλλά κέρδισε γιατί είχε και δίκιο εκεί τότε. Λοιπόν, ο ίδιος από τότε, εγώ δεν έχω καταλάβει πως ένας Μητροπολίτης φεύγει. Αυτό είναι μεταγραφή σαν τον Μαρσέλο ας πούμε, δηλαδή τον Μητροπολίτη Ζακύνθου έφυγε από Ζακύνθου. Και έγινε Δωδώνης. Είναι ο ίδιος άνθρωπος, ο Χρυσόστομος. Καμιά φορά έχουν τα ίδια ονόματα διάφοροι εδώ στην Κρήτη. Εμείς έχουμε Ειρηναίους πολλούς, να ξέρω. Αλλά αυτός είναι ο ίδιος Χρυσόστομος. Δεν είναι συνωνυμία. Έφυγε από τη Ζάκυνθο και πήγε στη Δωδώνη. Δωδώνη είναι Ήπειρος, ξέρετε πάνω. Δεν κατάλαβα γιατί και πώς παίρνεις μεταγραφή ως Μητροπολίτης. Εγώ ξέρω ότι ο Μητροπολίτης είναι ισόβια θέση. Πεθαίνεις μετά, πεθαίνει και γίνεται ο επόμενος. Πώς φεύγεις από τη μία Μητρόπολη να πας στην άλλη. Κάτι χάνω σε αυτό και σας ομολογώ στα εκκλησιαστικά. Δεν είμαι πολύ καλός, ούτε στα ποδοσφαιρικά. Είμαι τότε, τι ήθελες να κάνουμε. Εντάξει, σας λέω και εγώ με τις δυνατότητές μου, μέχρι εκεί που φτάνουν τα πόδια μου που λένε, πάω το πάπλωμα. Λοιπόν. Αν μπορεί κάποιο, αν ξέρει, ας μου εξηγήσει το καθεστώς των μεταγραφών. Η Δωδώνη πλήρωσε περισσότερα για να πάρει τον Χρυσόστομο από τη Ζάκυνθο. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Δωδώνης πρώην Ζακύνθου πήγε στο Sky. Και γιατί πήγε στο Sky, ακούστε τώρα, υπάρχει μία μικρή λεπτομέρεια που την ξεχνάμε. Πήγε στο Sky καλεσμένος για να μιλήσει για την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου. Ή μάλλον πριν σας πω αυτό, να σας πω την είδηση. Ότι πήγε εκεί και είπε: ποιος βιασμός, δεν υπάρχει βιασμός, όλες με συνένεση είναι και έλα τώρα τα θέλουν, περίπου έτσι. Τώρα μην σας τα απολυλογώ και ότι. Γιατί τον ρωτήσαν αν ένα παιδί, βρε παιδί μου, προκύψει από βιασμό. Πρέπει να το κρατήσει η γυναίκα και να είστε κατά των αμβλώσεων. Και λέει: τι είναι αυτά που λέτε, χωρίς να υπάρχει συνένεση δεν γίνεται σύλληψη. Κάποιος κόπηκε στη βιολογία. Το είδα από το Facebook αυτό πολύ έπαιξε και γενικά ο Χρυσόστομος έπαιξε πολύ και στο Facebook και στα Twitter κλπ. Και μετά βεβαίως από αυτές τις δηλώσεις βγήκε υπουργός παιδείας, βγήκαν οι γυναικείες οργανώσεις, βγήκαν συλλογικότητες, βγήκε το σύμπαν και τον κράζι και καλά του κάνει. Βγήκε και η Ιερά Σύνοδος. Ακούστε τώρα. Και είπε ότι. Να μην σας τα πω, εγώ μην σας διαβάζω τώρα όλες τις ανακοινώσεις, έχουμε και πολλά θέματα σήμερα. Είπε ότι. Εξέφραζε ο Άγιος Δωδώνης, εξέφραζε τις προσωπικές του απόψεις και όχι την Ιερά Σύνοδο και εν πάση περιπτώσει οι απόψεις του αυτές και η στάση του είναι καταδικαστέα και δεν μας εκφράζουν σε καμία περίπτωση και απεταξάμην. Υπάρχει μια μικρή λεπτομεριούλα που δεν την έχουμε προσέξει πολύ. Δηλαδή πιάνουμε το γεγονός από την μπαρούφα του Δωδώνης, από τις αντιδράσεις της κοινωνίας και των συλλογικότητων, μέχρι και η Κεραμέως αντέδρασε. Η Κεραμέως είναι η ίδια Κεραμέως που συμμετείχε με τους παπάδες στο συνέδριο γονιμότητας που θέλανε να κάνουν για να αποφασίζουν οι παπάδες αν πρέπει οι γυναίκες να... Αλλά τέλος πάντων αυτή η Κεραμέως αγανάκτησε ακόμα και αυτή με τον Δωδώνης και μετά βγήκε και η Ιερά Σύνοδος και διαχώρισε τη θέση της. Ποια είναι η λεπτομεριούλα? Γιατί τον καλέσαν αυτόν τον άνθρωπο εκεί να μιλήσει? Γιατί η Ιερά Σύνοδος, αυτή που μετά διαχώρισε τη θέση της, είχε αποφασίσει αυτή την Κυριακή, αν πήγατε εκκλησία, στην Πάνω Ελλάδα τουλάχιστον, για Κρήτη είναι άλλη αρχιεπισκοπή, αν πήγατε στην υπόλοιπη Ελλάδα εκκλησία, θα ακούσατε την Κυριακή την εγκύκλιο που έβγαλε η Ιερά Σύνοδος κατά των αμβλώσεων. Δηλαδή το πράγμα ξεκινούσε από πολύ πιο κάτω. Βγάζει μια εγκύκλιο κατά των αμβλώσεων, θα διαβαστεί την Κυριακή σε όλο το πίμνιο. Και το πίμνιο από κάτω, δηλαδή τα πρόβατα, θα ακούσουν ότι δεν είναι η Εκκλησία υπέρ των αμβλώσεων και ότι αυτό το δικαίωμα δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν οι γυναίκες. Ξέρετε, όπως γίνεται στην Αμερική που το απαγορέψανε με νόμο και λοιπά. Μιλάμε τα ίδια από το Συνταγματικό Δικαστήριο, τουλάχιστον στις περισσότερες πολιτείες. Επί αυτού του ζητήματος καλείται ο Δωδώνης να μιλήσει, λέει την κοτσάνα και μετά τον αποδοκιμάζει η Ιερά Σύνοδος. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι πιο πίσω. Καταλαβαίνεις ότι ακόμα και η Ιερά Σύνοδος που τον αποδοκίμασε είναι αυτή που λέει στους πιστούς να μην ισχύει το δικαίωμα στις αμβλώσεις για τις γυναίκες σε αυτήν εδώ τη χώρα και ότι αυτά είναι του σαντανά πράγματα και δεν είναι σωστό κλπ. Ξέρετε τη μεγάλη, την τεράστια αυτή κουβέντα. Και μέσα σε όλα τα άλλα παρατηρώ και ένα κλίμα και στο Facebook και στα social media συνολικά και σε αυτό ότι ήρθε η ώρα επιτέλους, άντε ακόμα δεν το καταλάβαμε, για το χωρισμό κράτους εκκλησίας. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Όχι στον χωρισμό κράτους εκκλησίας, αλλά στο ότι τώρα καταλάβατε ότι πρέπει να υπάρξει χωρισμός κράτους. Δηλαδή αυτό περίμενες? Την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου για τις αμβλώσεις ή πολύ περισσότερο την κοτσάνα του Χρυσόστομου? Αυτό περίμενες? Για να πεις πια, ναι ρε παιδί μου, μάλλον τελικά είδατε αυτή η συζήτηση για το χωρισμό κράτους εκκλησίας πρέπει να προχωρήσει. Κρίμα αν περίμενες αυτό. Κρίμα. Γιατί σαν και αυτό θα έρθουν και άλλα και άλλα. Αλλά έτσι και τυχόν πάει κανείς να τα βάλει με την εκκλησία. Αλέξη, ο Φίλης που είναι? Ναι, νύχτα έφυγε ο Φίλης από το Υπουργείο Παιδείας. Τότε έχει την τύχη αυτή. Του Φίλη, για να μην σου πω και του Τρίτσι, για όσους είστε λίγο μεγαλύτεροι και θυμάστε τον Αντρέα, τότε ήταν και 3η του Σεπτέμβρη, τώρα γιορτάσαμε τα 48 χρόνια του Πασόκ, ζωή να έχουμε και εμείς και αυτό. Τον Τρίτσι θυμάστε που του είπε ο Ανδρέας για την εκκλησιαστική περιουσία, Αντώνη έκανες ένα εξαιρετικό νομοσχέδιο αλλά πρέπει να παραιτηθείς. Έτσι και συνεχίζουμε με δόξα και τιμή. Δοξάζουμε πραγματικά την ελληνική ράτσα, την ελληνική φυλή. Τι άλλο να σας λέω τώρα, είμαι βαθύτατα υπερήφανος και εξαιρετικά συγκινημένος. Μίκης Θοδωράκης, διαλέγω από τα 10 θέματα που σας είπα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν θα τα προλάβουμε όλα. Μίκης Θοδωράκης, θα το βάζω πιο ψηλά, γιατί έτυχε να βρεθώ, όχι έτυχε, για λόγους δουλειάς, για να καλύψω το ετήσιο μνημόσυνο, την Παρασκευή που μας πέρασε, 2 Σεπτεμβρίου, στο κημητήριο στον Γαλατά, στα Χανιά. Λοιπόν, το μεγαλύτερο, η πιο έντονη εικόνα που έχω να σας περιγράψω είναι η εκοφαντική όμως απουσία όλων όσοι βρίσκονταν εκεί ένα χρόνο πριν. Right, Όταν μιλάμε για εκοφαντική, τι να σας πω, σε σημείο δηλαδή μέχρι που λέω δεν μπορεί, κάποιος μας κάνει πλάκα. Ή μήπως κάτι έχει πάει στραβά, μήπως δεν είχαν ειδοποιήσει τους ανθρώπους. Τι θέλω να πω. Θυμάστε πριν από ένα χρόνο, στο πιάσω λίγο πίσω, πριν από ένα χρόνο στην κηδεία του Μίκη, που γινόταν ο χαμός στον Γαλατά, στην εκκλησία, πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, Τσίπρας, πρόεδροι, βουλευτάδες, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, τι να σας πω, όλη η οικογένεια Μητσοτάκη, χαμός, ντόρες, αυτό, βουλευτές, στρατηγοί, τι να σας, χαμός, δεν χωρούσαν στην εκκλησία. Λοιπόν, φέτος τίποτα, μηδέν. Όταν σας λέω μηδέν, μηδέν ρε παιδί μου. Με κάποιο μαγικό τρόπο δεν ενημερώθηκε κανένας για το μνημόσυνο του Μίκη. Ένας χρόνος πέρασε, μπορεί να περάσουν και 10 χρόνια. Λοιπόν, την κυβέρνηση μου είπανε βέβαια, επειδή ρώτησα, η μόνη που ήταν πιστή εκεί ήταν ο Παγκρίτιος Σύλλογος Φίλη Μίκη Θοδωράκη. Και βεβαίως και η οικογένειά του, και χάρηκα πολύ που είδα μια εξομάλυνση και των σχέσεων, γιατί θυμάστε ότι είχαν γίνει διάφορα περίεργα και τραγελαφικά, είχαν φτάσει μέχρι τα δικαστήρια. Χάρηκα που είδα ένα κλίμα λίγο πιο, τουλάχιστον μπροστά επισήμως. Αλλά εκτός από την οικογένεια του Μίκη και τους ανθρώπους που τρέχουν την υλοποίηση των επιθυμιών του, τον Γιώργο τον Αγοραστάκη, τον Μανθαίο Φραντζεσκάκη, θα τους πω και ονομαστικά, είναι οι άνθρωποι από το σύλλογο φίλη μου, τον Παγκρίτιο Σύλλογο Φίλη Μίκη Θοδωράκη, και φυσικά τον απλό κόσμο, τους κατοίκους του Γαλατά, τους ανθρώπους, ειδικά τους παλιότερους που γνώρισαν, και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχους κλπ. Σε επίπεδο, παιδιά, πολιτικής σκηνής, σε επίπεδο βουλής, σε επίπεδο κυβέρνησης, τι να σας πω, παιδιά, ψυχή. Ή μάλλον, για να είμαι δίκαιος, κάτι που κάνει ακόμα χειρότερα τα πράγματα, έμαθα ότι προσωπικά ο Πρωθυπουργός είχε κληθεί για την ημέρα εκείνη. Ο Πρωθυπουργός, που σας θυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν πάλι στα Σφακιά για μπανάκια, και ο οποίος σας θυμίζω είναι και Χανιώτης, έχει και ένα λόγο παραπάνω, ο οποίος σας θυμίζω το σπίτι του είναι μερικά χιλιόμετρα από το Γαλατά, και αυτού και της Ντόρα, στο πατρικό του σπίτι, και που μου είναι κάθε τόσο, κάθε δεύτερο Σαββατοκύριακο στα Χανιά είναι για μπάνιο, και αυτό το Σαββατοκύριακο ήταν στα Χανιά, κάτω στο νότιο, στα Σφακιά. Και ήταν άφαντη και εκπροσώπησε ολόκληρη την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό μία κυρία που είναι γενική γραμματέας σύγχρονου πολιτισμού, ούτε καν υφυπουργό δεν στείλανε εσείς. Μία κυρία Δουνδουλάκη, που είμαι και της δουλειάς εγώ, και που πάνω κάτω που να πάρει ευχή την κυβέρνηση και τους γενικούς γραμματές τους ξέρεις. Αυτή ούτε που δεν μου λέει, αν δεν ήταν κάποιος να πει αυτή είναι η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, δεν θα παίρναμε χαμπάρι ποια είναι αυτή. Άγνωστη, παγκίνος άγνωστη. Όχι ότι πρέπει να είναι διάσημος για να τον εκπροσωπήσει, αλλά ρε παιδί μου, σε ένα θεσμικό επίπεδο. Τώρα καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θέλεις να σου πω από την άλλη μεριά. Καλά. Την άλλη φορά ήταν ο Τσίπρας στην κηδεία. Δεν λέω να ξανακατεύει ο Τσίπρας. Ρε παιδί μου, ρε Παυλή, ο Πολάκης είναι και βουλευτής Χανίων που να πάρει ευχή. Τίποτα. Απών. Ούτε ο γραμματέας της νομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ. Και όλοι, να μην σας τα πολυλογώ. Όλοι, παιδί μου. Το κουκουέ που είχε πέρυσι την ευθύνη για τον αποχαιρετισμό του Μίκη και όλης της τελετής, την είχε αναθέσει στο κουκουέ. Έκανε βέβαια την ίδια μέρα, έκανε μια εκδήλωση στον Οροπό και ήταν εκεί ο κύριος Κουτσούμπας για τον Μίκη. Αλλά στα Χανιά, στο επίσημο μνημόσυνο, ήταν ένας περιφερειακός σύμβουλος, ένας πολύ αξιολόγος άνθρωπος, ο κύριος Μαρινάκης, άλλος, άσχετο τον Μαρινάκη αυτό, αυτός είναι Αλέκος Μαρινάκης, ένας εξαιρετικός κύριος, ο οποίος, εντάξει, είναι περιφερειακός σύμβουλος. Ούτε ένα βουλευτή δεν βρήκαν να στείλουν, ρε παιδί μου. Κανένα, σας λέω, ούτε το Μέρα, ούτε. Καλά, για την Ελληνική Λύση δεν είχα και πολλά να περιμένω, τέλος πάντων. Κανένα. Να, πνίγηκα. Κανένα, παιδί μου. Ή μάλλον, για να μην τους αδικώ, ήταν ένας. Ήταν ένας βουλευτής. Ένας και μόνος. Βασίλης Διγαλάκης, βουλευτής Χανίων. Αν θυμάστε τον κύριο Διγαλάκη, σας τον έχω ξανααναφέρει, είναι πρώην ξενοδόχος, πρώην Πρίτανης, είναι αυτός που θέλει να ξεπουλήσει το Λόφο Καστέλη, τα κτίρια της πρώην Μεραρχίας Κρητών, στο σημαντικότερο σημείο και το πόσιμο των Χανίων, και να τα κάνει ξενοδοχεία. Και έχει δείξει με πολύ έμπρακτο τρόπο την αγάπη του για τον πολιτισμό, για την ιστορία βεβαίως του τόπου, και ήταν φυσικό να είναι στην κηδεία του Μίκη. Μόνο αυτόν στείλανε ή μόνο αυτός ήρθε. Τι να σας πω, κρατήστε το και αυτό κάπου στην άκρη. Διάλειμμα και τα υπόλοιπα σε λίγο. dog is rolling real hard. Through rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good victuals, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move them on, hit them up, hit them up. Move them on, hit them up, rawhide. Cut them out, ride them in, cut them out, ride them in, rawhide. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα και 5 Σεπτεμβρίου. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να ακούτε και όλες τις προηγούμενες εκπομπές όλων των σεζόν. Αλλά ναι, θα μου πεις τώρα, άμα έχεις μεράκι, να πας πίσω να ακούσεις τα παλιά. Εδώ τα τρέχοντα είναι. Λέω αν καμιά φορά χρειαστεί, γιατί και τα γραπτά και τα ηχητικά μένουν. Και βεβαίως να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Είμαστε στην δεύτερη εβδομάδα της καινούργιας σεζόν και είναι, τι να σου πω, με τα θέματα αυτά που έχουν προκύψει και είναι ανοιχτά, είναι, τι να σου πω, σαν να έχεις περάσει ήδη με εβδομάδες επί εβδομάδων και μήνες επικαιρότητας, και είναι που μόλις έχεις γυρίσει και έχεις μπροστά ένα ολόκληρο φθινόπωρο και χειμώνα βαρύ, όπως λένε οι προβλέψεις. Μη σας παίρνω από τα μούτρα και πάτε και μου φουντάρετε πουθενά. Εδώ θα είμαστε μαζί, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Δεν μπορώ να σας πω ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά τέλος πάντων θα το προσπαθήσουμε. Έχει περάσει το μισό μέρος της εκπομπής και μέσα στα 10 θέματα, που δεν είναι 10, είναι περισσότερα, δεν έχω βάλει τον τραυματισμό Ανδρουλάκη. Πού πας και εσύ, πας να κάνεις εκπομπή και δεν λες τα σημαντικά που έγιναν αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Είναι σε αυτοί οι τραυματισμοί, πώς να το, θέλω να συγκρατηθώ τώρα να μην γίνω πολύ κακός. Κάτσε να το βρω, να το φτιάξω λίγο, περίμενα. Μάλλον να σου πω κάτι, δεν θα το φτιάξω καθόλου. Είναι αυτή η κοροϊδία μέσα στα μούτρα, αυτή η επικοινωνιακή, πώς να την πω έτσι, στραπατσάδα, που τα βάζουν, είχε καταρχάς εκδηλώσεις στο Ζάπιο για τα 48 χρόνια του Πασόκ. Ήτανε 3 Σεπτέμβρη, το Σάββατο είπαμε. Λοιπόν, και έκαναν ένα τριήμερο εκδηλώσεων. Και μέσα στο τριήμερο εκδηλώσεων έχει και Eurobasket, είναι και ο Αντετοκούμπο στα πάνω του, και του είπανε οι δικοί του, σαν να είμαι εκεί σας λέω, σαν να είμαι εκεί, πρόεδρε, τι να κάνουμε τώρα εδώ, αυτό νεολαία, χαμός, να καλέσουμε αυτό μπασκετάκι, παίξει λίγο μπάσκετ, με τον τζιν ρε παιδί μου, δεν πειράζει, θα παίξει λίγο μπάσκετ εκεί, έστω μια-δυο πασούλες να κάνουν μερικά πλανάκια, να βγάλουμε φωτογραφίες, να δείξουμε ότι νεολαία, χαλαρός, κούλο πρόεδρος, παίζει και τον μπασκετάκι το αμαλάχι, είναι και δικό μας παιδί, καταλαβαίνεις. Εντάξει, τους λέει κι άλλος, ναι, βουρ. Όλα αυτά, ξέρετε, τα σχέδια των επικοινωνιολόγων είναι πάρα πολύ καλά μέχρι την ώρα που θα έρθει η ΠΕΣΑ. Και μετά τρέχεις να ψάξεις να τα κρύψεις. Τραυματίστηκε ο άνθρωπος περαστικά του. Στην αρχή λέγανε ότι ήταν διάστρεμα, μετά δεν ήταν διάστρεμα. Μετά είπαν ότι είναι ένα σοβαρό στραμπούλιγμα, τελικά ήταν ρήξη χιαστού. Και έκανε χειρουργείο. Και παρόλα αυτά πήγε με πατερίτσα και μίλησε το Σάββατο. Αυτό έγινε την Παρασκευή. Το Σάββατο πήγε και μίλησε στον κόσμο εκεί του Πασόκ, που περιμένει, που κρέμεται από τα χείλη του Προέδρου, και μετά πήγε στο χειρουργείο κατευθείαν. Και αυτό, σαν σειρά χρονική, ηρωοποιεί, δηλαδή το παλικάρι το δικό μας, και τραυματισμένο ρε εσείς, και τραυματισμένο ήρθε να μιλήσει. Θέλω να σου πω ότι αυτά τα κολπάκια τα επικοινωνιακά και το πώς το διαχειρίζεσαι μετά είναι λίγο ξεπερασμένα, είναι λίγο... Θυμάστε τον Καραμανλή που έπεσε με μια μπάλα κάπου που πήγε και σαβουρώθηκε, που ήταν το 98 μου φαίνεται, έγινε πρωθυπουργός ο Καραμανλής. Και είναι και στα πάνω του τώρα, βλέπετε, και κρέμονται όλοι από το στόμα του, τόσα χρόνια μετά. Θυμάστε τον άλλον που πήγε να αλλάξει, καλά ο άλλος, καλά με την μπάλα να πέσει με το ποδήλατο, πήγε να αλλάξει ο Γιώργος. Τι πήγε να κάνει, πήγε να αλλάξει την αλυσίδα εν κινήσει του ποδηλάτου. Δεν ξέρω, ή πήγε να την φτιάξει την αλυσίδα. Κάπου είχε κολλήσει και σαβουρώθηκε και αυτός κάτω. Και γι' αυτός πρωθυπουργός μετά. Ρε, μήπως είναι το κόλπο αυτό. Τώρα ίσως ο Ανδρουλάκης κάπως να έχει, σου λέει, δεν ξέρω, δεν ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω, σηκώνω τα χέρια ψηλά ειλικρινά. Τέλος πάντων, αυτό, κρατήστε ό,τι θέλετε από τον τραυματισμό Ανδρουλάκη. Μου τα στέλνει αυτά ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα. Καλώς τον, καλή σεζόν να έχουμε. Μου λέει τι ζούμε πραγματικά. Μου στέλνει το link για τον τραυματισμό και μου γράφει από κάτω: όταν είσαι περικυκλωμένος από υποτακτικούς που σε κάνουν να νιώθεις άτρωτος, έρχεται καμιά φορά και μου θυμίζει και τον Γιωργάκη τον ποδηλάτη. Έρχεται καμιά φορά η πραγματικότητα και σου ρίχνει μια σφαλιάρα και σου έρχεται ανάποδα. Ή σου ρίχνει ένα τάκλιν και σου έρχονται όλα λίγο ανάποδα. Πηγαίνω παρακάτω στα πιο σοβαρά. Τσεχία. Έλατε να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την όμορφη Πράγα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ. Είναι υπέροχη. Να κάνετε τη βόλτα εκεί στη γέφυρα του Καρόλου. Ζωή δεν έχει το βράδυ, δεν κάνετε τίποτα, κλείνουν όλα 10 η ώρα 11, αλλά άμα πάτε σε κάποιες περιόδους είναι πανέμορφη τουλάχιστον η πόλη. Λοιπόν, στην Πράγα λοιπόν έγινε μια τεράστια, όταν λέμε τεράστια, τεράστια διαδήλωση για τα δεδομένα, τουλάχιστον περίπου 70.000 άνθρωποι βγήκαν στον δρόμο, οι οποίοι τι ζητούσαν τώρα αυτοί στην Πράγα. Ακούστε να δείτε, έχουν και αυτοί κάτι απαιτήσεις. Ζητούσανε να μην είναι προσδεδεμένη η χώρα τους, η Τσεχία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Άκου κάτι πράγματα ρε εσείς. Και όχι μόνο αυτό, ξέρετε ποια ήταν η αφορμή? Ήταν η ακρίβεια που ήδη την βιώνουν και έρχεται στη Βόρεια Ευρώπη, κάνει ήδη κρύο και το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, και που σου λέει τώρα εδώ έχουν αρχίσει, θυμάστε την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα πριν φύγουμε για διακοπές, ότι θα έρθει δελτίο στις πολυκατοικίες, ειδικά στις πολυκατοικίες που ανήκουν σε μεγάλα κονσόρτσιουμ ιδιοκτητών κλπ. Και σου λέει, φίλε, ο θερμοστάτης μέχρι τους 17 βαθμούς. Και άμα σ' αρέσει. Για να μην καίμε, να κάνουμε οικονομία τώρα με την ενεργειακή κρίση. Και έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι, βγήκαν στους δρόμους, βάζουν και ένα ζήτημα να είναι η χώρα μας ουδέτερη και πολιτικά, αλλά και στρατιωτικά, και να εξασφαλίσει απευθείας συμβόλαια με τους προμηθευτές φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένης στους προμηθευτές και της Ρωσίας. Έλα εδώ τώρα, εδώ σε θέλω. Εδώ σε, τι είναι αυτή η πουτινάκια? Α, μισό λεπτό να σας πω ποιοι καλούσαν στις διαδηλώσεις, για να πάρετε μια εικόνα. Ήταν διάφορες φράξεις, ας το πω, όχι φράξεις, είναι τέλος πάντων, διάφορες οργανώσεις ακροδεξιού χαρακτήρα, δεξιού και ακροδεξιού χαρακτήρα, και διάφορες ακραίες πολιτικές ομάδες, ας το πω έτσι, λίγο πιο κομψά, αλλά συμμετείχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το ΚΚΕ, το ΚΚΤΣΟΥ, πώς το λένε στην Τσεχία, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τσεχίας. Σας θυμίζει αυτό κάτι από πάνω πλατεία, κάτω πλατεία, στους αγανακτισμένους τους δικούς μας? Λέτε να έρχεται κάτι τέτοιο εδώ? Βάλτε δίπλα σε αυτό στην Τσεχία. Κρατήστε ότι ζητούσαν, δηλαδή έρχεται ένας λαός από κάτω την ώρα που η Ευρώπη λέει θα κάνουμε κυρώσεις, θα κάνουμε αυτά, και λέει ποιες κυρώσεις και ποια αυτά στη Ρωσία και ποια αυτά που έκανε πόλεμο στην Ουκρανία και τι πόλεμος είναι αυτός, και εν πάση περιπτώσει γιατί εμένα να με αφήνεις να κρυώνω επειδή έχεις επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Και ζητάει ο κόσμος στους δρόμους από τη χώρα του να πάει να κάνει συμβόλαια με τον Σφαγέα, τον Ρώσο, με τον, πώς τον έλεγε ο Biden, Χασάπι, τι άλλο θέλω να σας πω όλα αυτά. Αυτή τώρα είναι πουτινάκια, για τη δική μας τουλάχιστον εδώ την νομενκλατούρα, είναι πουτινάκια. Δηλαδή το ότι θέλουν να ζεσταθούν, όχι ρε, να μην ζεσταθείς, δεν είσαι με τον Ουκρανό, τον Ξανθό, τον πρόσφυγα. Να φροντίσεις να φιλοξενήσεις και έναν πρόσφυγα Ουκρανό στο σπίτι σου με τους 17 βαθμούς, για να δείξεις ότι είσαι ανθρωπιστής. Ειρωνεύομαι προφανώς, γιατί οι πρόσφυγες και οι Ουκρανοί ασφαλώς δικαιούνται προστασία, αλλά δεν δικαιούνται μόνο οι Ουκρανοί πρόσφυγες προστασία. Και επειδή εδώ τα έχουμε μπερδέψει λίγο, έρχεται ένας κόσμος κάτω στο δρόμο, ακροδεξιό μέχρι κομμουνιστικών κομμάτων προσκεκλημένοι, μετά από πρόσκληση τέλος πάντων και ακροδεξίας αλλά και του Κομμουνιστικού Κόμματος, και σου λένε, εγώ πρέπει να κοιτάξω εδώ τη δική μου τη ζωή. Και θέλω να κάνεις αυτά και να μην είσαι προσδεδεμένος ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο ΝΑΤΟ και να πας να κάνεις απευθείας συμβόλαιο με τη Ρωσία για να δούμε πώς θα ζεσταθούμε. Βάλτε το αυτό σε μια άκρη. Πάμε Βρετανία. Στη Βρετανία 146.000. 146.000 άνθρωποι δεν κάναν διαδήλωση ακόμα, θα κάνουν όμως. 146.000 άνθρωποι συμμετέχουν σε μια διαδικτυακή καμπάνια που είναι «Δεν πληρώνω». Σας θυμίζει και αυτό κάτι δικό μας, το «Δεν πληρώνω» από τα διόδια, τι ωραίες εποχές. Λοιπόν, στο «Δεν πληρώνω» στην Ουκρανία, και μάλιστα έχει και ωραίο σλόγγαν γιατί κάνει ρήμα, είναι «Don't pay UK». Και έχει μια ημερομηνία ορόσημο που είναι 1η Οκτώβρη. Και λέει ότι από 1η Οκτώβρη, για να σας το πω απλά, δεν θα πληρώνει κανείς τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. 146.000 άνθρωποι έχουν πει ότι θα το κάνουν. Μικρός αριθμός για τον πληθυσμό της Βρετανίας φυσικά, αλλά μεγαλώνει και έχει μέχρι την 1η Οκτώβρη να πάρει και άλλη διάσταση. Ξέρεις τι έχει να γίνει έτσι και δεν πληρώσουν? Εγώ σου λέω αυτοί οι 146.000, άσε τους άλλους. Ξέρεις τι έχει να γίνει στις εταιρείες του ηλεκτρικού και πώς θα πιέσεις με αυτόν τον τρόπο για να δεις την επόμενη ακριβώς, όχι την επόμενη μέρα, πριν ακόμα ξεκινήσει η μη πληρωμή, αν είναι τέτοιος ο αριθμός ή αν φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα. Την άλλη μέρα θα πέσουν οι τιμές κατευθείαν. Μήπως σου βάζει καμιά ιδέα να κάνεις κάτι εσύ εδώ, ας πούμε, στη χώρα, αλλά εσύ θα πανηγυρίζεις. Ξέχασα, συγγνώμη. Εσύ θα πανηγυρίζεις. Ο λόγος που θα μαζευτούμε εδώ, σε αυτή τη χώρα, είναι για να υποδεχτούμε το Μαρτσέλο. Όχι το Μαστρογιάννη, το Μαρτσέλο των αυτών του Ολυμπιακού. Εσύ θα πανηγυρίζεις για αυτά. Τόσο καμιά φορά δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς να σε χαρακτηρίσω. Θα παρεκτραπώ, δεν κάνει. Ο ακροατής έχει πάντα δίκιο, όπως ο πελάτης. Όχι, δεν πιστεύω. Τέλος πάντων, εσύ θα κάνεις αυτό. Εσύ θα πανηγυρίζεις που έρχεται η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού. Στην Τσεχία βγαίνουν στο δρόμο και λένε κάντε κάτι. Βρετανία λένε don't pay UK. Εσύ λες welcome Marcelo. Οκ, εντάξει, ο καθένας με τους στόχους του. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar. Το βασικό θέμα της επικαιρότητας, πέρα από αυτά εδώ τα δικά μας που συζητάμε τώρα, Άδωνη Χριστόστομους και τέτοια και Μαρσέλους, το βασικό θέμα πανευρωπαϊκά της επικαιρότητας είναι βεβαίως η ακρίβεια που έρχεται το χειμώνα. Και θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, εμένα ακόμα το δικό μου το μυαλό είναι φτωχό, δεν καταλαβαίνει αυτά τα υψηλά νοήματα, αλλά δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πώς είναι δυνατόν να μην συζητάει κανένας για το ενδεχόμενο ειρήνης, παιδιά, στην Ουκρανία, για το να τελειώσει ο πόλεμος. Ώστε να τελειώσει ο πόλεμος και να ξαναμπούμε σε μια συζήτηση για το φυσικό αέριο, για το τι γίνεται, θα βρεθεί μια λύση σε ό,τι αφορά την Ουκρανία. Συζητάει κανείς να βρεθεί μια λύση? Ή απλά απολαμβάνουμε όλοι το ράλι των τιμών και κάθε βράδυ τα δελτία ειδήσεων να λένε ότι και νέο ρεκόρ ανόδου. Και δραματικός ο χειμώνας που έρχεται. Ωραία. Τι έχεις να κάνεις για το δραματικό χειμώνα που έρχεται? Να βάλεις δελτίο σε ό,τι αφορά την ενέργεια, τα καύσιμα και την, ακόμα και την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με δελτίο. Δηλαδή θα κλείνουμε κάποιους αυτό το διακόπτη, τι να σας πω, δεν ξέρω αν θα φτάσει εκεί η Ευρώπη. Δηλαδή συζητούν οι ευρωπαϊκοί εγκέφαλοι 27 χώρες της Ευρώπης με την κυρία, πώς τη λένε, Φορντερ Λάιεν. Λάουρα, όχι Ούρσουλα, την Ούρσουλα. Συζητούν να τα βάλουν κάτω να δούμε τι θα κάνουμε. Συζητάνε να σου κόψουν από παντού. Δεν σκέφτεται κανείς, δεν συζητά το ενδεχόμενο της ειρήνης στην Ουκρανία. Το ενδεχόμενο να πάνε αλλιώς τα πράγματα και να τα ξαναβρεις, υποτίθεται, σε ό,τι αφορά τις εμπορικές δραστηριότητες, γιατί μην κοροϊδευόμαστε τώρα, όλα εμπόριο είναι και πληρωμές και λοιπά. Και να τα ξαναβρεις και να μην χρειάζεσαι να παίρνεις το ακριβό LNG που έρχεται από την άλλη άκρη του κόσμου ή να βάλεις πλαφόν ή να κάνεις ό,τι έκανες, να ξανανοίξουν οι αγωγοί, να δουλέψει η ιστορία αυτή και να μπορέσει. Έχουμε τελειώσει με τον Πούτιν. Με τον Πούτιν που σας θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης ένα μήνα πριν τον πόλεμο, που λέει τώρα ότι ο Πούτιν θέλει να τον ρίξει, ένα μήνα πριν τον πόλεμο, για να καταλάβετε εδώ από τα δικά μας, ήταν στην Ρωσία και κάναμε συμφωνίες για τον τουρισμό. Περιμέναμε τουρισμό. Το Γενάρη, τον Φλεβάρι άρχισε ο πόλεμος. Το Γενάρη ο Μητσοτάκης μετά τα Χριστούγεννα είχε πάει στη Ρωσία. Συναντιόταν με τον Πούτιν μια χαρά. Δείτε τα δελτία τύπου από τότε, δείτε τις ειδήσεις. Και η συνεργασία μας στρατηγική και τουρισμός και επενδύσεις και η κοινή μας θρησκεία βεβαίως. Και τώρα βριζόμαστε με τη Ζαχάροβα. Και στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Έχουμε στείλει 200 εκατομμύρια σε χρήμα, σε κόστος, όπλα στην Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι η 8η χώρα παγκοσμίως σε εξοπλισμούς προς την Ουκρανία. Και λες ρε παιδί μου, κανείς σκέφτεται για το ενδεχόμενο να υπάρξει ξανά ειρήνη και να μπορέσουμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, ή θα παγώσουμε μόνο και μόνο για να κερδίσει ο Αμερικάνος απέναντι? Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Ticket for an aeroplane, να πας πού? Εδώ θα σας πω, για να έρθω σε ένα θεματάκι που δεν είναι της πρώτης γράμμης της επικαιρότητας, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί σας ομολογώ ότι και εγώ το είχα ξεχάσει. Ή είχα μια κρυφή ελπίδα, δηλαδή σοκαρίστηκα όταν το είδα. Πάλι στο ζήτημα του πολέμου είμαστε. Δηλαδή προσπαθούμε να λύσουμε το ζήτημα το ενεργειακό. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες αυτού του πολέμου που με το εμπάργκο που έχουμε επιβάλει και με τις κυρώσεις, στην ουσία έχουμε πυροβολήσει τα πόδια μας ως Ευρώπη και ως Ελλάδα για το χειμώνα που έρχεται. Και λέω εγώ τώρα, κάθομαι εγώ και συζητάω, ρε παιδί μου, σκέφτεται κανείς για την ειρήνη, μήπως κάνουμε κάτι, μήπως να τα βάλουμε τα πράγματα, μήπως να παίξει και η χώρα μας έναν άλλο ρόλο, όπως τον παίζει ο Ερντογάν δίπλα, που το παίζει και φιλιρινιστής, ας πούμε, και φιλοξενεί στη χώρα του τις διασκέψεις για το τι θα γίνει με τον πόλεμο, και σου κουνάει και το μαντίλι από εκεί, και όχι μόνο το μαντίλι. Και πέφτει μπροστά μου η είδηση ότι δεν έχουμε τελειώσει, βρε εσείς. Δεν έχουμε τελειώσει με την υπόθεση εκείνων των καψερών. Θυμάστε τα πλοία που μας κατασχέσανε οι Ιρανοί, επειδή εμείς εδώ κατασχέσαμε ένα ιρανικό πλοίο με πετρέλαιο κατ' εντολή των Αμερικανών και μετά μπουκάρανε πάνω στο... Ήταν 27 Μαΐου. Θυμάστε που έτρεχα κι εγώ, πήγα στο Παλέκαστρο και σας έλεγα εκεί βρήκα τους γονείς του ανθρώπου και μας λέγανε ότι κανείς δεν είναι εδώ, δεν μας έχει στηρίξει και περιμένουμε να παρέμβει ο Πλακιωτάκης που είναι από τη Σιτία, ο Υπουργός Ναυτιλίας, για να κάνουμε κάτι να φέρουμε τους ανθρώπους πίσω. 27 Μαΐου, πόσο είναι σήμερα? Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Αυτοί είναι ακόμα όμοιροι εκεί πέρα, το πιστεύετε? Είναι ακόμα όμοιροι εκεί, γιατί ακόμα δεν τα έχουμε βρει με το Ιράν τι θα κάνουμε. Έδωσαν, λέει, πριν λίγο καιρό οι Αμερικανοί το OK να φύγει τέλος πάντων το πλοίο το ιρανικό που είχαμε εμείς στην Κάριστο, θυμάστε? Να φύγει και να αποδεσμευτεί το πετρέλαιο. Με αυτό χαρήκαν οι Ιρανοί, είπαν εντάξει, θα αποδεσμεύσουμε και εμείς τα δύο τα δικά σας και, και τα πληρώματά τους. Είναι το Prudent Warrior, αν τα λέω καλά, και το Delta Poseidon, τα πλοία. Και τώρα δεν τα έχουμε βρει ακόμα στο ότι ναι, θα σας τα αφήσουμε τα πλοία, λένε οι Ιρανοί, αλλά μην μας ζητάτε αποζημιώσεις για τα χαμένα κλπ. Και θα πρέπει να πάρουμε μια δέσμευση από την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν θα ζητήσουν οι εταιρείες, οι πλειοκτήτριες εταιρείες, δεν θα αξιώσουν αποζημιώσεις. Και άμα δεν γίνει αυτό, δεν θα τους απελευθερώσουν ακόμα να φύγουν. Δεν έχουμε λύσει αυτό τόσους μήνες, δηλαδή έχεις γίνει σκυλάκι, ο πίνατ των Αμερικανών. Ακολουθείς κατά γράμμα ό,τι σου λένε. Έχεις κυρώσεις, μπαίνουν οι άλλοι πάνω στα πλοία σου. Είναι από τις 27 Μαΐου, πόσο είναι, 5 μήνες, πόσο είναι οι άνθρωποι αυτοί ακόμα εκεί. Εγώ θυμάμαι, έκανα ρεπορτάζ και έβλεπα εκεί μια μάνα και έναν πατέρα να λένε: περιμένουμε ρε παιδί μου, πως γίνει κάτι να έρθει το παιδί μας αύριο μεθαύριο, και έχουν περάσει 5 μήνες και δεν έχεις λύσει αυτό το πρόβλημα. Και θα μου λύσεις το ενεργειακό όμως, για το χειμώνα, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά, υπέροχα. Το τελευταίο θέμα που θα βάλω είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Έχει ξεκινήσει η συζήτηση τώρα. Αν θυμάστε, ο Μητσοτάκης είχε πει σε μια συνέντευξή του στην ΕΡΤ, στον Κουβαρά, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα ήταν ανήθικο να ξαναλλάξω τον εκλογικό νόμο. Για να σας θυμίσω, οι επόμενες εκλογές γίνονται με απλή αναλογική. Οι μεθεπόμενες εκλογές γίνονται με εκείνο τον πόνους που δίνει 40 έδρες στο πρώτο κόμμα. Με τον εκλογικό νόμο Μητσοτάκη τον άλλαξε δηλαδή, αλλά λέει το Σύνταγμα από τις παραπάνω εκλογές, γι' αυτό πάμε σε διπλές εκλογές. Τώρα λοιπόν έχει δεχτεί εισηγήσεις και μάλλον έτσι θα γίνει, ρίχνουν τροχιοδεικτικά πυρά και η Ντόρα και ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, που εν πάση περιπτώσει δείχνουν ότι το σκέφτονται να τον ξαναμαναματαλλάξουν το νόμο. Διότι δεν βγαίνουν τα κουκιά και χρειάζεται, λέει, 50 έδρες μπόνους, όπως ήμασταν παλιά, αν θυμάστε, για να, όπως είμαστε τώρα δηλαδή, με τέτοιο εκλογικό νόμο έχει βγει πρώτος ο Μητσοτάκης και έχει βγει αυτοδύναμος με ένα 38,9, αν θυμάστε, αν θυμάμαι και εγώ καλά τα ποσοστά. Για να δω να μιλάω βλακίες, είναι 39,8, όχι 38,9, 39,8, κάτω από 40%. Και αν πας με τον πόνους των 50 εδρών, θα φτάνει ένα 35% επί των ψηφισάντων, ενώ υπάρχει και η λύση, η σκέψη, να αυξηθεί και το ποσοστό για να μπαίνουν τα μικρά κόμματα, να μην είναι 3%, να είναι 4%, μπορεί και 5%, ώστε να περισσεύουν πολλά αδιάθετα, τα οποία θα είναι... Θα ενισχύσουν το πρώτο κόμμα για να είσαι μετά ως δημοκρατία πιο αδιάθετη από τα αδιάθετα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις και φαίνεται πως πηγαίνουμε προς τα εκεί, για να είναι το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη, αν είναι ακόμα υποψήφιος πρωθυπουργός, με όλα αυτά που γίνονται με κεφαλογιάννηδες, με καραμανλίδες κλπ., όταν θα γίνουν οι εκλογές. Γι' αυτό σας λέω, εξαιρετικά αυτός ο χειμώνας και αυτό το φθινόπωρο θα είναι τόσο, θα περάσουμε τόσο όμορφα, τόσο υπέροχα, που πραγματικά θα λέτε πότε να ξανάρθει, πότε να ξανάρθει. Θα έχει πανηγυρίσει και για τον Μαρσέλο. Κόλλησα τώρα με αυτό, ναι, αλλά κάτι μου κάνει. Εν τω μεταξύ, τι να τον κάνεις τον Μαρσέλο, να παίζεις και κάνα Champions League. Εδώ μέσα στο εσωτερικό παίζεις με το Πανετολικό, ξέρω εγώ. Εντάξει, μπορεί να παίξει καλά τώρα για να βγει του χρόνου και να περιμένεις λίγο ακόμα. Καλά. Λοιπόν, τελειώνω μέχρι εδώ. Όχι ότι τελειώνουν τα θέματα, αλλά και έχω και αρκετά μηνύματα δικά σας που δεν διάβασα. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα ακριβώς. Υπομονή, προσοχή. Και τι να πω. Καλά μυαλά. Καλά μυαλά, ειδικά σε όσους πανηγυρίζουν που δεν είναι σε χώρα μπίχλας, όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Καταρχάς, άμα το πάρεις ανάποδα, συγγνώμη τώρα γιατί με τον Μαρσέλο κάτι μου έχει κάνει, θα κλείσω ξανά με Γεωργιάδη. Το γεγονός ότι ο Μαρσέλο επέλεξε να έρθει σε μια χώρα που είναι υπουργός ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν σας λέει κάτι? Δηλαδή, αν σου λέει ότι επέλεξε να έρθει στη χώρα του Μητσοτάκη που πάει καλά, το ότι ήρθε στη χώρα του Άδωνη Γεωργιάδη δεν σου λέει κάτι για τον Μαρσέλο καταρχάς? Αν είναι έτσι δηλαδή, αν επιλέγουν με τέτοια κριτήρια. Τέλος πάντων, το σταματάω. Γεια, γεια. She done me good. Yes, she did.